मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 380वीं कक्षा, छठे अध्याय के दूसरे पाद में स्वर प्रकरण चल रहा था। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, बीच में टोक देना मुझे, मैं चलता हूँ आगे। स्वयं ही पूछ लिया करो, हाँ, रोक करके मुझे। अच्छा जी, कल के इस कक्षा में तो जो प्रवृद्धादि नाम लगाए थे, ब्रह्मचारी परिस्कंद हो गए, चारी चारिन को अंतोदात करने के लिए, तो जो प्रवृद्धादि नाम का अर्थ है तांतम उत्तर पदम अंतोदातम प्रवृद्धादि नाम च, तो ये आकृति गण है लेकिन ये चारिन पक्तांत नहीं है ना, तो उनके उसके उसका उदाहरण थे प्रवृद्धम यानम प्रवृद्धो वृषलः प्रयुक्ताः। इन्होंने इन्होंने इसमें लिखा हुआ था सिद्धि में शायद है ब्रह्मचारी परिस्कंद है, ये उसका है बहुर्यहु प्रकृत्या पूर्व पदम का है ये। अच्छा, यानी कि ब्रह्मचारी रक्षक है जिसका, ब्रह्मचारी रथ का रक्षक है जिसका, रथ के रक्षक अर्थ में इन्होंने परिस्कंद शब्द को लिया था। तो उसमें प्रवृद्धा दीनामच, ये जो दूसरे पाद में आएगा अभी 147 संख्या पर था ये, और तांतम उत्तर पदम ऊपर सुपमाना की तो अनुवृत्ति इसमें आ रही है। तो ये इनसे भूल हुई है लगता है मुझे, क्योंकि ऋणिनी सूत्र तो चलो ठीक है, ऋणिनी सूत्र उन्होंने लिखा है पीछे, और वहां पर भी गलती हुई थी। बताया था मैंने कि ऋणिनी सूत्र से इन्होंने लिखा था कि पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, जबकि वहां पर प्रकृति स्वर का प्रकरण नहीं था, आद्युदात चल रहा था। ये कुछ पाठ भ्रष्ट लग रहा है मुझे यहाँ पर। फिर परंतु कहकर के इन्होंने प्रवृत्तादि सूत्र का संकेत दिया है, और उसी सूत्र से चारण को अंतोदात भी कर रहे हैं ये, तो इसको हटा से कहा है नहीं। आकृति गण मान लिया हमने, आकृति गण में यही तो होता है कि जो गणपाठ में जो गण दिए होते हैं शब्द, उनके अतिरिक्त तो हम उन जैसे अन्य शब्दों को, तो उन जैसे मेक्तांत को कैसे छोड़ पाएंगे, वो तो साथ में लेना होगा। तो इस पंक्ति को यहाँ से हटा दो, ये अशुद्धि है यहाँ पर, और अशुद्धि झलक रही है इसी से कि ऋणी के अर्थ में भी इन्होंने अशुद्धि जो है वहां पर बोली है, उसी आधार पर पता लगता है। अब रही बात के इन्होंने फिर स्वर जो दिखाया यहाँ ब्रह्मचारी परिस्कंद, तो ऋणी सूत्र से जो आद्युदात हुआ है, यानी गतिकार को पदात्कृत से प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, और ऋणी सूत्र से आद्युदात प्राप्त हुआ, लेकिन जो स्वर दिखाया है इन्होंने ये ऋणी का ई उदात्त है इसमें, ब्रह्मचारी परिस्कंद, तो ब्रह्मचारी परिस्कंद में पूर्व पद का जो स्वर है ब्रह्मचारी का वो मानेंगे, और वहां पर ऋणी को उदात्त, ठीक है ना, बस यही इतना ही रखना है। ऋणी का ई उदात्त है इसमें, वही रखना है। किससे करेंगे आचार्य जी, प्रगति कारक पदार्थ को ऋणी ने रख दिया, देखो पूर्व पद का स्वर ये तो निश्चय हो गया, बहुरियो प्रकृत्या पूर्व पदम, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। अब पूर्व पद में क्या निर्णय किया है हमने स्वर का, तो वहां ब्रह्मचारी ये पूर्व पद हो गया। अब ब्रह्मचारी में भी यहां पर ब्रह्म और चारण जो दो शब्द हैं, तो वहां भी निर्णय करते करते अंत में पहुंचे हम ऋणी के पास में, तो ऋणी से यहां पर आदिदात हो गया। अब यहीं यदि रुक जाते हैं तो आगे फिर कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ऋणी का ई ही तो उदात्त है इसमें। ऋणी का ई कैसे उदात्त है जब ऋणी ने ब्रह्म को आदिदात कर दिया तो? अच्छा वहां सप्तमी है, हाँ ऋण परे रहते दिया हुआ है जी। अच्छा काशिका में जो है वो स्वर चिन्ह देते नहीं ये लोग, काशिका में इन्होंने क्या दिखाया है इसमें, देखा था काशिका में ब्रह्मचारी परिस्कंदा का कृदोत्तर पद प्रकृति स्वरेण अंतोदात्त, इन्होंने इतना ही दिया है बस। कृदोत्तर पद यानी गति कारकों पर पदाधिकृत सूत्र को इन्होंने लगाया, कृदंत का स्वर रखा है, ठीक है ना। तो मुझे तो काशिका वाला ही शुद्ध लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्वरों में अशुद्धियां अधिक दिखाई देंगी जगह जगह, स्वरों में पूरा पूरा निर्णय ढंग से नहीं हो पाता तो अशुद्धियां जो है ये दिखाई देंगी, और इन्होंने दिखाया भी स्वर वही है यहाँ पर, क्योंकि प्रवृत्ता दिनाम से तो लग ही नहीं पाएगा कि इको दात्त करें यहाँ पर हम चारण में। या फिर इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे प्रवृत्ता दीनाम च, लेकिन तब भी नहीं बनेगी बात, नहीं उससे तो हो ही नहीं पाएगा। तो गतिकार को पदार्थकृत का ही स्वर रहेगा इसमें। अवणिनी को कैसे बाधनिया चलो? अवणिनी को इन्होंने यहाँ पर काशिका में तो कुछ भी नहीं दिया है, केवल गतिकार को पदार्थकृत का ही स्वर रखा है, और ऋणिनी को रोकने का कोई उन्होंने उपाय भी नहीं बताया है। लेकिन ऋणी सूत्र इसको देखते हैं तो ये ऋणिन परे रहते कर रहा है, इसकी संख्या क्या है, 79 79 संख्या, तो ये तो ऋणिन, हाँ ऋणिनंत उत्तर पद रहते हुए ऋणिनी गणित प्रत्यय है तो तदंत विधि हो जाएगी, तो उस अवस्था में तो पूरा चारण शब्द ही है ना, चारण शब्द ही उत्तर पद पूरा आ जाएगा। उसमें उदाहरण दिए इन्होंने फलहारी पर्णहारी, तो उस अवस्था में इन्होंने फल और पर्ण को आदत्त किया है, तो उस अवस्था में अगर देखेंगे तो ब्रह्म को उदात्त होगा, यानी कि ब्र ऋणिनी सूत्र अगर लगाएंगे तो ब्र को उदात्त होगा। और ये दिखा क्या रहे हैं, ये दिखा रहे हैं इकार को ब्रह्मचारी में जो री में ई है, और ऋणिनी को रोकने के लिए इन्होंने प्रवृत्ति नाम से लगाया जो कि अशुद्धि है यहाँ पर इसकी, उससे तो संभव ही नहीं है। तो ये अशुद्धि है यहाँ, पाठ भ्रष्ट हुआ है कुछ है। लेकिन ऋणिनी को कैसे रोका जाएगा इसका तो यहाँ इन्होंने कुछ भी संकेत नहीं दिया है काशिका में। और अगर ऋणी को हम मानते हैं तो फिर ब्रह्मन में ब्र उदात्त होना चाहिए ब्रह्मचारी परिस्कंदा में। काशिका में स्वरों के चिन्ह है नहीं, और न्यास में भी उसी काशिका के का ही समर्थन किया है इसमें, कि गतिकार को पदात कृत से कृत स्वर से अंतोदात्त, बस यही दिया है। और पद्मंजरी में भी वही बात है, लेकिन पद्मंजरी में प्रवृद्धादि का तो इन्होंने दिया है कुछ है। प्रवृद्धादिषु पाठादौ पाठात आकृति गणों ही स इष्यते। अब या तो आकृति गण हम इस रूप में लें, वैसे इस रूप में लिए तो नहीं जाते हैं। अगर इस तरह से मानते हैं आकृति गणों को कि इस प्रकार के स्वर वाले कोई शब्द यदि दिखाई देते हैं तो हम उसको प्रवृद्धादि मान लें और रक्तांत वाली बात को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ठीक है ना। रक्तांत को हटा दें यदि और प्रवृद्धादि गण में आकृति गण लेते हुए और आकृति इस रूप में ली जाए कि यदि कोई शब्द इस प्रकार से उत्तर पद का अंतोदात यदि प्राप्त हो रहा है उसमें, तो उसको प्रवृद्धादि गण में मान लिया जाए भले ही कृतांत न हो वो, तो उस तरह से तो ले सकते हैं इसको। भाकता पर हम फिर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, कृतांत ही होना चाहिए, उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन ये केवल पतंजलि में ही है निर्णय, जबकि पतंजलि को अधिक प्रामाणिक मानते भी नहीं है। पतंजलि कार के आधार पर ही इन्होंने शायद लिख दिया है, विचार नहीं किया इन्होंने, नहीं तो यहाँ खोलना चाहिए था कि प्रवृद्धादि में आकृति गण मान करके हम कृतांतों से भिन्न को भी लेंगे तभी सिद्ध हो पाएगा ये। अब स्वर दे रहे हैं ये प्रवृद्धादि नामचक सूत्र के आधार पर, उसको मानते हुए कि उसको लगाएंगे यहां पर हम, ऐसा मानते हुए स्वर दिया है इन्होंने, लेकिन न्यासकार ने प्रवृद्धादि गण को नहीं लिया, उसने नहीं माना है उसको। तो ऐसे ही है, विचारणीय है ये, और कोई समाधान इसका निकलेगा ही नहीं अभी, इसको यूं ही छोड़ दो ऐसे। और अच्छा जी, कार्ष्णोत्तरासंग में जो उत्तरासंग है वहां समास क्या हो सकता है? हाँ, उत्तर आसंग, आंग उपसर्ग और संज स्वंगे, जो उत्तर की ओर हमारे शरीर से लग जाता है, उत्तर माने ऊपर, ऊपर की ओर जो हमारे शरीर से जुड़ जाता है आसंग, ठीक है ना, उसे कहेंगे उत्तरासंग। ये आ जो दिखाई दे रहा है वो आंग का आ है। हाँ, व और ब ये दोनों चलते हैं इसमें, बल भी बोल देते हैं और बल भी कह देते हैं। तो बल को उत्पन्न करने वाला तात्पर्य वही है कि सेना जो होती है वो हमारी शक्ति को बढ़ाती है, तो सेना अर्थ उसका लिया गया है। और यूप जो है वो एक प्रकार से समूह बन जाता है, यू मिश्रणे अमिश्रणे च। और आचार्य जी, अंतिम है जो अनुदात्तम पदम एक वर्जम जो सूत्र है उसमें एक वर्जम जो अणमूल प्रत्यय किया है वह द्वितीयांश से किए हैं, तो वहाँ अपादाने च परीप्सायाम परीप्सार्थ आ रहा है। तो परीप्सार्थ यहाँ कैसे? वो देखो ऐसा है ना, कहीं कहीं पर अनुवृत्ति जो लाई जाती है वो भी उदाहरण को देख करके लाई जाती है, और अगर हमें कोई अन्य शब्द बनाना है और वहां पर वो अर्थ नहीं घट रहा है तो अनुवृत्ति को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे भी अनेकत्र समाधान दिखाई देंगे सूत्रों में, उदाहरण के अनुरोध से हम देखते हैं आसपास के सूत्रों में से कहीं कोई संकेत दिखाई दे रहा है क्या, कोई सहायता मिल रही है क्या, तो वहां पर कोई शब्द पीछे दिखाई दिया किसी सूत्र में कि हाँ यहां से हमने अनुवृत्ति ले ली। और यदि ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि पीछे किसी अन्य सूत्र से सहायता की नहीं है आवश्यकता, तो उस अवस्था में नहीं भी लेते अनुवृत्ति, ऐसे बहुत जगह दिखाई देगा। चलो तो आगे देखते हैं, अब छोटे छोटे सूत्र हैं ये, तो आगे है वर्णो वर्णेष्वनेते। वर्ण प्रथमैक वचनांतम, वर्णेषु सप्तमी बहुवचनांतम, अनेते सप्तम्येक वचनांतम। एत शब्द ये भी वर्ण का वाचक है और इसीलिए अनेते कहा गया, न एतः अनेतः। दूसरा, इसमें इधर भी वर्ण है आगे भी वर्ण है, और वर्ण से तात्पर्य यहां पर स्वरूप से नहीं लेंगे, क्योंकि स्वरूप से लेंगे तो इधर वर्ण आगे भी वर्ण आएगा, फिर तो वर्ण वर्ण का ही समास होगा, तो क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। तो इस तरह से यहाँ वर्णवाची लिया जाएगा दोनों शब्दों में। तो वर्णवाची पूर्व पदम, वर्णवाचिनी उत्तर पदे, अतः प्रकृति स्वरम भवती। अब रही बात कि वर्णवाची उत्तर पद में आएगा तो उसमें एत शब्द भी वर्णवाची है, तो कहा अनेते, एत शब्दम वर्जयित्वा। एत शब्द परे होगा तो यह सूत्र नहीं लगेगा, अन्य जो वर्णवाची है वहां लग जाएगा। तो इन सभी शब्दों में देखो, पूर्व में तो जैसे कृष्ण और लोहित ये वर्णवाची आ रहे हैं, और उत्तर पद में सारंग कलमाश ये भी वर्णवाची है। ये आगे के सूत्र में उदाहरण बड़े सामान्य से दिखाई देंगे, जो कि प्रचलन में नहीं आ रहे होंगे, इस प्रकार के मिलेंगे। तो कृष्ण सारंग लोहित सारंग, कृष्ण और लोहित पीछे लेते हुए सारंग आगे आ गया। अब क्योंकि तत्पुरुष समास का ये प्रकरण चल रहा है जो कि 24 सूत्र तक जाएगा, तो वहां तक के सारे सूत्र तत्पुरुष समास में पूर्व पद के स्वर का विधान करेंगे, प्रकृति स्वर का। तो यहां समास कौन सा करेंगे तत्पुरुष में, तत्पुरुष में समास करेंगे तो कौन सा करेंगे यहां, तो कर्मधारय समास ही होगा। तो इस तरह से कृष्ण शब्द का स्वर रखना है। अब यहां उनादि कोश की अधिक पड़ेगी आवश्यकता बीच बीच में, क्योंकि शब्द का स्वर देखने के लिए हमें प्रत्यय तक जाना होता है, धातु प्रत्यय आवश्यक हो जाता है। तो कृष्ण शब्द उनादि में देखा हमने, तो कृषेर वर्णे, वहां बनाया ही वर्ण अर्थ में है, तो उस धातु से नक प्रत्यय यहां पर किया गया है। अब नक प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर माना जाएगा, प्रत्यय स्वर का वही तात्पर्य है आदात्तश्च। तो कृष्ण में नवदात रहा। लोहित में देखते हैं तो ये लोहित वास्तव में ये है क्या, रोहित है, र को ल किया गया है, रोह धातु से बनेगा, तो वहां भी उनादि कोश में रोहे रश्च लोवा, रोह धातु है और रोह में रेफ को तो कर दो, लकार सूत्र ही कर रहा है। और तन प्रत्यय पीछे से आ रहा है, तन प्रत्यय को नित किया गया है, तो नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त है, इतन प्रत्यय, हाँ इतन होगा, इन्होंने गलत लिख दिया है, ये तो इस तरह से यहाँ लोहित में लो उदात्त कर दो, ठीक है ना, आगे सब अनुदात और उदात्त के आगे स्वरित। ठीक ऐसे ही आगे कलमाश शब्द को लाते हुए भी कृष्ण कलमाश लोहित कलमाश समास करने के लिए सूत्र वर्ण का वर्णवाची के साथ में दूसरे अध्याय में दिया हुआ था ही, वर्णों वर्णेन, वहां भी दोनों वर्ण शब्द ही हैं। तो इस तरह से देखें वर्णों वर्णेन और वर्णों वर्णे श्रणिते, ये दोनों जुड़े हुए हैं सूत्र स्वर करने के लिए, वो समास करेगा ये स्वर का विधान करेगा। गाध लवणयोः प्रमाणे, गाध लवणयोः सप्तमी द्विवचनांतम, प्रमाणे सप्तम्य कुचनांतम। आगे जो सूत्र आ रहे हैं इसमें तत्पुरुष समास का अभिधेय क्या बनेगा, यानी कि अर्थ किस अर्थ को वास्तव में प्रकट करेगा, ये बताने के लिए सप्तम्यंत पद सूत्रों में आ रहे हैं। जैसे यहां है प्रमाणे, तो ये तत्पुरुष समास के लिए कर रहा है। अब पीछे से तत्पुरुष की जो अनुवृत्ति आ रही है तो वहां भी सप्तमी ही थी, तत्पुरुषे, ठीक है ना, उसी के साथ जुड़ जाएगा प्रमाणे। तत्पुरुष कैसा हो, प्रमाणवाची हो, तत्पुरुष समास जो किया है उससे प्रमाण अर्थ निकल रहा हो, तो प्रमाण वाचनी तत्पुरुषे समासे गाध लवण इत्येतयोः उत्तरपदयोः पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। उत्तर पद में गाध लवण आएंगे, पूर्व पद में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो जोड़ दिया है ना उदकम के साथ में, ये मत समझ लेना पूरा एक शब्द है, ये इसको अलग कर देना, शंभ गाधम उदकम, उदक को अलग कर दो, परित्र गाधम उदकम, वो उदक तो इसलिए दिया है ना कि प्रमाण बताया किसका जा रहा है, जल कितना है, तो कितना है उदक, शंभ गाधम, अब शंब गाधम का गाध कहते हैं गहरा, है ना, यानी शंब जितना गहरा, अरित्र जितना गहरा, ये उदक का हो गया विशेषण। अब शंब और अरित्र क्या है, ये कोश में देखो तो शंब वास्तव में जो उसका जो होता है ना कूटने का मूसल, तो उसमें नीचे का भाग जो होता है जिससे कूटते हैं, जो लगेगा अन्न के ऊपर, होती तो लकड़ी ही है पूरी वो, लेकिन उस लकड़ी को फट न जाए वो इधर उधर के लिए, तो क्या करते हैं लोहे का एक पत्ती लेकर के उसके चारों तरफ को लगा देते हैं, तो उससे लकड़ी की सुरक्षा होती है, फटेगी नहीं फिर वो। तो उसकी चौड़ाई जितनी होती है, चौड़ाई को अधिक थोड़ी होगी उसकी, तो बस जितनी उसकी चौड़ाई है उतना हिस्सा मूसल का जल में डूब जाए, बस इतना ही जल है। शंब जितना गहरा, तो शंब का तात्पर्य हुआ कि मूसल के नीचे जो लोहे का भाग लगा हुआ है, लोहे का मुख जो उसका है, उतना मात्र, तो 2 इंच मान लो बस, लगभग इतना। अब अरित्र थोड़ा ज्यादा हो गया, अरित्र जो नाव चलाते हैं तो उसमें भी जो नाव का जो चलाते हैं चप्पू जो होता है हाथ में उनके, तो वहां पर भी शायद लगाते होंगे, लोहा तो खैर नहीं लगाते वहां, वो लकड़ी का ही भाग होता है, तो जिससे जल को पीछे फेंका जाता है, तो वहां लकड़ी थोड़ी चौड़ी होती है, देखा होगा वो जो भाग होता है ना चप्पू का अंतिम भाग, थोड़ा चौड़ाई उसकी अधिक होती है, तो वो जितना हिस्सा है उसका लकड़ी का चौड़ापन जहां से प्रारंभ हुआ जहां तक अंत है उसका, उतना गहरा जल वो डूब जाए बस, तो उससे अधिक हो गया ये शंब से। आगे के जो उदाहरण, हाँ, तो इसमें अब स्वर की बात, तो हमें स्वर देखना है, हमें गाध का स्वर नहीं देखना है, हमें देखना है शंब का और अरित्र का, क्योंकि पूर्व पद का ही स्वर देखना है, उत्तर पद में देखने से लाभ भी क्या रहेगा ही नहीं जब कुछ भी। तो शंब में ये शंब धातु से बना हुआ है, बन प्रत्यय करके शमेर बन, इसी का सूत्र अकेले के लिए ही है अनादि कोश में, तो इस तरह से ये नित स्वर हो जाएगा यहां, अर्थात श को उदात हो जाएगा। और अरित्र में ये री धातु से अर्ति लुधु सुखन सहचर इत्र अतिषधाई में बना हुआ है, इत्र प्रत्यय करके ये प्रत्यय स्वर रहेगा, तो प्रत्यय स्वर में ई रहा उदात। पूरे शब्द को देखेंगे तो मध्योदात ऐसे कह दो। आगे के जो दो शब्द हैं गो लवणम अश्व लवणम, तो यहां पर गो और अश्व का समास करना है, प्रमाण क्या निकलेगा यहां पर कि गाय को जैसे नमक खिलाते हैं तो उतना नमक, अब वो गाय को खिलाया नहीं जा रहा है कि मुझे नमक चाहिए, कितना चाहिए भाई उतना दे, इतना गाय को खिलाते हैं, अब गाय को नहीं खिलाना है, खाएगा खुद ही या कुछ भी करना है, एक प्रमाण एक मात्रा हो गई उसकी, जितना अश्व को देते हैं उतना पशुओं को खिलाते हैं नमक भूख बढ़ाने के लिए, हमारी भी गौशाला में वहां क्या करते हैं ना, एक अभी हमने मंगाया था सेंधा नमक, उसके कट्टे जो बोरे भर भर के करीब 3,000 रुपए का आया था वो, तो उसमें जो टुकड़े करके उनके और उसमें डाल देते हैं उनकी जो खाने का होता है ना, जो आगे जिसमें भूसा वगैरह डालते हैं, तो वो गाय समय मिलता है उसको जब अच्छा लगता है उसको चाटती रहती है, उसी में पड़ा रहता है वो, क्योंकि एक साथ तो खाएंगे नहीं वो, इतना खाई नहीं मिलेगा, वो चाट चाट के उसको स्वाद लेती रहती हैं उसका और अपना जो भूसा आदि है वो खाती रहती हैं। तो यहाँ गो का और अश्व का समास रहेगा, गो का गमेर डो, डो प्रत्यय है, प्रत्यय स्वर रहेगा। अश धातु में क्वन प्रत्यय है, अशु पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, ये नित स्वर हो जाएगा। समास जो इनमें करेंगे हम तत्पुरुष करना है, तो कौन सा करेंगे, तो यहां पर षष्ठी समास होगा सर्वत्र, लेकिन षष्ठी समास करके वहां कोई संबंध षष्ठी नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए सूत्र ने कहा है प्रमाणे, प्रमाण अर्थ निकलना चाहिए उससे कि उतनी मात्रा में, ये बताने के लिए है। ये यहां गाय का नमक का अर्थ ही नहीं कि नमक गाय का है वो, बल्कि गाय का जितना नमक होता है उतना, बस ये कहना है, आगे दायाद्यम दायादे, दायाद्यम प्रथम क्वचनांतम, दायादे सप्तम क्वचनांतम। दायाद क्या होता है? एक तो दाय शब्द है दाय, फिर आद, आद क्या है? आदत, आद माने आदत्ते, जो ग्रहण करता है, ठीक है ना। आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु, तो वहां पर दा धातु से हमें कैसे करना होगा? तो क प्रत्यय करेंगे यहां पर, और बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम, इससे क प्रत्यय करेंगे, आकार का लोप हो जाएगा। तो आदह का अर्थ हो गया लेने वाला, अब दाय के साथ में उसका उपपद समास किया गया है, तो दायम आदत्ते इति दायादह, दाय को ग्रहण करने वाला। दाय क्या है? कि जो भी हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है वो दाय है, उसका ग्रहण करने वाला दायादह। और दायाद का ही जो कर्म होता है कार्य है ना, तो इसी दायाद शब्द से अब शय प्रत्यय कर लो, वो बन गया दायाद्यम। कर्म में और भाव में होता है ना, तस्य भावस्त तलु वाले प्रकरण में, वहां फिर कर्म भी आ जाता है, गुण वचन ब्राह्मण दिव्य कर्मणि च। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि दायाद उत्तर पदे दायाद्यवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति तत्पुरुषे समासे। पूर्व में दायाद्य होगा और आगे दायाद ग्रहण करने वाला उसका। यहां भी षष्ठी समास करेंगे, कोई विद्या का ग्रहण करने वाला है, विद्यायाह दायादह इति विद्या दायादह, विद्या रूपी जो दायाद्य है उसका ग्रहण करने वाला। तो यहां विद्या का स्वर देखना है, तो विद्या शब्द कैसे बनेगा? तो ये तो अष्टाध्यायी में बना हुआ है, तीसरे अध्याय में ही, संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद श्वे शिंग भीण। तो विद धातु इसमें आ गई है, तो क्या प्रत्यय, और क्या प्रत्यय तो पित है, तो पित होने से क्या होना चाहिए? यहां पर अनुदात तो होना चाहिए, अनुदात तो सब पित हो, लेकिन संज्ञायाम समझ सूत्र में इसके ऊपर जो सूत्र आ रहा है एक मंत्रे वृषेश पच मन विद भूवीरा उदात्त, तो उदात्त की अनुवृत्ति यहां से आ रही है, तो इसलिए उदात्त रहेगा ये विद्या शब्द अंतोदात्त। धन शब्द वर्णादिम बना हुआ है, क्री प्री वृजि मंद्रि धाय भ्यः क्यू, तो धा धातु से क्यू, क्यू का यू, यू को अन, ये फिर रहेगा प्रत्यय स्वर यहां, तो धन रहेगा अंतोदात्त। क्यू प्रत्यय कित है, तो धा के या का लोप हो जाएगा, धातु लोपैटी च। आगे प्रतिबंधी चिर कृच्छ्रयो हो। अच्छा जी, धन में धा धातु क्या होगी? धन आद्युदात्त है, तो कैसे हुआ प्रत्यय? क्या किया हमने? देखो ये शब्द पीछे भी ऐसे आए हैं, जैसे पीछे कहा था मैंने अरित्र शब्द कैसा है, मध्योदात्त, तो क्या प्रत्यय मध्योदात्त था? प्रत्यय था इत्र, तो इत्र प्रत्यय आद्युदात्त से उदात्त हुआ ई, लेकिन पूरे शब्द में ई कहां जाके फिट बैठ रहा है? बीच में पूरा शब्द हो गया मध्योदात्त। अब वही बात यहां घटाओ कि धन शब्द में यू, यू का हुआ अन, तो अन हुआ क्या? आद्युदात्त, तो अन का अ उदात्त हुआ, वो अ कहां आ रहा है? ध में, तो पूरा शब्द भी आदात्त हुआ, बस ऐसे कहा जाएगा। तो प्रतिबंधी प्रथमैक वचनांतम चिरकृच्छ्रयोः सप्तमी द्विवचनांतम। प्रतिबंधी का तात्पर्य यहां जो दिया है, जो प्रतिबंध जिसके कारण से लग रहा है, रोकने वाला, रुकावट डालने वाला, है ना, रुकावट, जैसे रोड पर नहीं होते, बीच बीच में लगे होते हैं स्पीड ब्रेकर है। जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, हर्डल्स जिनको बोलते हैं, तो जो रुकावट जो जिसके द्वारा आ रही है वो है प्रतिबंध। अब कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है और वहां पर गति चाहिए उसको अधिक, लेकिन वो उसमें समर्थ ही नहीं है, तो हम कहेंगे ये आदमी क्यों नहीं सफल हो पा रहा है अपनी यात्रा में, कि भाई इसमें गमन बाधा बन रही है। अर्थात गमन बाधा बनने का तात्पर्य गमन करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है इसकी, ठीक है ना, वो बाधा बन गई है। कहीं पर किसी को प्रवचन देना है और प्रवचन में बोलना पड़ता है, बोलने में या तो उच्चारण में कोई कमी आ रही है या अंदर से कोई भाव उठ रहे हैं, शब्द नहीं मिल रहे उनको बोलने के लिए, तो वहां पर वो सफलता नहीं मिल पा रही है उसको अपने बोलने में। कारण क्या बन रहा है, बोलना ही कारण बन रहा है, तो बोलना कारण का तात्पर्य है, बोलना ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, ये हो गए प्रतिबंधी। रुकावट अर्थ जो लिया गया है यहां पर इन चीजों से, गमन और व्याहरण ये रुकावट ही डाल रहे हैं, ऐसा क्यों, तो कहा कि चिर और कृच्छ्र, ये जो साथ में बोल दिया है ना इसमें, तो चिर का क्या अर्थ होता है, देरी, जाना है जल्दी लेकिन गति हो ही नहीं पा रही है उतनी, देरी हो रही है ना, और कृच्छ्र माने कठिनाई, वो व्याहरण के साथ घट जाएगी, या दोनों में दोनों बातें घटा लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो चिर कृच्छ्रयो हो उत्तर पदयो हो प्रतिबंधी वाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो गमन चिरम, गमन कृच्छ्रम, व्याहरण चिरम, व्याहरण कृच्छ्रम, तो यहां पर गमन का और व्याहरण का स्वर, तो प्रत्यय कौन सा है, ल्युट, और ल्युट प्रत्यय कैसा होता है, लित, ठीक है ना, तो लित होने से लिति जो सूत्र पीछे आ चुका है उसे पूर्व को उदात्त रखेंगे। समास यहां कर्मधारय ही कर लेंगे कि वही गमन है और वही उसमें वही देरी है, वो गमन ही देर है हमारे लिए, तो गमन चिरम, गमनम च अदह चिरम च, ऐसे ही व्याहरण। पदे अपदेशे, पदे पदेशे, पदे सप्तम एकवचनांतम, अपदेशे सप्तम एकवचनांतम। अपदेश एक होता है उपदेश, तो अपदेश क्या होगा, या तो हम ये कहते हैं गलत सलत बोल रहा है ये, जैसे नयन और अपनयन, ले जाना दोनों में है, लेकिन एक में ले जाना क्या है, एक में तो ढंग से ले जा रहे हैं, एक में क्या है कि ये बीमारी हटाओ इसको दूर करो, ले जाना वहां भी हुआ लेकिन वो और प्रकार का हुआ, फेंक फांक दिया ऐसे अपनयन है। ऐसे यहां पर है कि अपदेश, तो अपदेश में ये जो शब्द प्रयोग में आता है व्यवहार में, ये बहाने अर्थ में आता है एक प्रकार से, जैसे बहाना होता है ना, किसी कार्य को करना है, किसी को कहा गया, अब वो बहाना बना रहा है, न करने की बात है मुख्य, तो उसमें उसको करना नहीं चाह रहा है वो, तो कि मुझे ये कार्य है, मुझे ऐसा है, मुझे ये समस्या है, ये तमाम प्रकार की बातें निकल आएंगी उसमें, एक्सक्यूज वो है बहाना। तो ये निकलेगा समास का अर्थ, जैसे पीछे आया था ना उसमें समास का अर्थ बताने के लिए प्रमाणे, ऐसे ही यहां पर भी। तो अपदेश वाचनी तत्पुरुषे समासे पद शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। पूरे समास से हमें बहाना अर्थ देखना है। तो अब यहां पर देखा होगा कक्षा में छात्र बैठे होते हैं ना, तो बीच बीच में कोई छात्र ने किसी ने उंगली उठा ऐसे कर दी, कौन सी करते हैं ये वाली लक्षण का जानना है, और जानते हैं अध्यापक, देखो ये पढ़ने से जो है जी चुरा रहा है और इधर उधर को जाना चाहता है, बहुत जाते हैं छात्र बार बार उठ उठ करके, जैसे मान लो वहीं जाकर के ही लघुशंका लगती है उनको तो मूत्र पदे न प्रस्थित, उसके बहाने से चला गया वो। तो ये हो गया अपदेश। अब यहाँ पर पूर्व शब्द जो मूत्र है उसका समास होगा, तुर्णादि में बनाया गया है, सिवि मुच्योष्टे रुच्य, धातु है इसमें मुच्य और ऊ प्रत्यय किया गया है, तो प्रत्यय ऊ है लेकिन ऊपर से नहीं, हाँ ऊ प्रत्यय है लेकिन ऊपर से नित की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, उसको नित माना गया है, तो आद्युदात मू शब्द हो जाएगा। लेकिन ये बना कैसे, ये सुई मुच्योष्टे रुच्य, नहीं नहीं गलत बोल गया, प्रत्यय तो इष्टन है, ऊ आदेश है इसमें, तो ऊ आदेश करेंगे तो अलोन्त्यस्य लगाते हुए मुच धातु के चकार को ऊ करेंगे, और शिव धातु भी इसी में है तो शिव में वकार को ऊ करते हैं, ठीक है ना, तो मूत्र शब्द इस तरह से बनेगा। टी भाग को करेंगे, हाँ टी भाग को, टी भाग करेंगे, ठीक है टी भाग को करेंगे, इसमें लिखा है टेह, टेह ऊचा, तो नित होने के कारण से ये रहेगा आद्युदात्त, और उच्चार शब्द में तो घय प्रत्यय दिखाई दे ही रहा है, और घय प्रत्यय का प्रसिद्ध सूत्र जो है इसी पाद में आएगा, बहुत लगता है वो, थाथ घयकता जबित्र काणा, कई प्रत्यय हैं इसमें गिने हुए, तो घय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो अंतोदात्त होते हैं, थाथ घयकता जबित्र काणा, तो उच्चार शब्द अंतोदात्त रहेगा और रवदात्त रहेगा इसमें, तो उच्चार में क्या बहाना हुआ, वहां शौच के बहाने से चला गया, एक में मूत्र के बहाने से चला गया, अब ये एक शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं इस प्रकार के, नहीं तो उच्चार से ही अर्थ कैसे निकल आया, तो यही चलता है, बस चलता होगा पाणिनि काल में तो और अधिक जब मात्रा में, इसलिए उदाहरण दिए गए उसके, क्योंकि उदाहरण दिए ही वो जाते हैं व्याख्या के समय में, जो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त शब्द होते हैं वो उदाहरण के रूप में आ जाते हैं। उदाहरण को ही दृष्टांत कहते हैं, है ना, और दृष्टांत की परिभाषा जो न्याय में की गई है, न्याय दर्शन में, वहां उसका तात्पर्य ही वही है कि जो पक्ष और प्रतिपक्ष, यानी पक्षी और प्रतिपक्षी दोनों को जो स्वीकार हो, दोनों जिसको जानते हो, वो दृष्टांत के रूप में आता है। आगे है निवाद, अजय जो उच्चार शब्द घयंत है, लेकिन धातुघयंकता जो इस सूत्र में गति कारक और उपपद से उत्तर होने चाहिए ना, धातुघयंकता जबित्र काणा में तो उत है, तो यहाँ उत के साथ में समास हुआ है ना, तभी तो बनेगा उच्चार। निवाते वात त्राणे, निवाते सप्तम में क्वचनांतम, वात त्राणे सप्तम वे कुछ नान्तम। अब यहां भी जैसे अपदेश का अर्थ लिया था हमने बहाना, उस अर्थ में समास था, यहां पर वात त्राण अर्थ में, तो वात त्राण क्या है, ये वात वायु और त्राण का अर्थ है रक्षा करना, वायु से रक्षा, यानी वाता त्राणम वात त्राणम, तो इस तरह से वायु से रक्षा करना ये तत्पुरुष समास का अर्थ निकलेगा, तो वात त्राण वाचनी तत्पुरुषे समासे निवात शब्दोत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। निवात का अर्थ हो गया वायु का न होना, वायु का भाव, तो कुटी और निवात इनका समास किया गया। कुटी क्यों बनाई गई, भाई कुटी है सुरक्षा के लिए है, अब कितना ही तूफान आ जाए कुटी में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया, कुछ नहीं, वायु से सुरक्षा हो गई पूरी, तो कुटी ही एक प्रकार से निवात बन गई है, कुटी ही निवात का कार्य कर रही है, तो कुटी एव निवातम, कुटी निवातम। अब यहां पर कुटी शब्द का जब स्वर देखेंगे तो दशपादी उनादि वृत्ति में है, ये पंचपादी में तो नहीं है इसका सूत्र, और वहां दो तरह से पाठ भेद मिलता है, एक तो यह है कि ये कुटी शब्द कु धातु से, कु धातु जो है वो कारांत, तो कु धातु से ड्यक प्रत्यय, नहीं ये कुटी का हो गया, ये तो कुटी तो अलग है, तो कुटी तो कुट धातु, कुट शब्द से और नीश प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में, बनाएंगे तो ङीष प्रत्यय तो अंतोदात ही रहेगा, प्रत्यय स्वर से, यानी कि पूरा शब्द अंतोदात रहेगा ङी उदात होने के कारण से, और ऐसे ही शमी शब्द है। लेकिन जो कुड्य शब्द है ये, तो कुड्य को दो प्रकार से यहाँ पर देखते हैं दशपादी उणादि वृत्ति में, कि कु धातु से एक तो ड्यक प्रत्यय, ठीक है ना, तो ड्यक प्रत्यय में ये डकार अनुबंध नहीं मानेंगे अब, तो ड्यक का ड्य, तो कु ड्य ये बन गया कुड्य। तो ऐसा अगर देखते हैं तो प्रत्यय स्वर यहां पर रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है, दूसरा सूत्र इस तरह से मिलता है कि कवतेर यत डक किच। अब यहां क्या किया, यहां पर कु धातु से यत प्रत्यय किया, अब यत प्रत्यय किया तो स्थिति बन गई कु और य, अब डक कहां से लाएंगे, तो कहा डक, डक क्या कर दिया आगम, कित होने से कहां जाएगा कु के अंत में, तो कुड य कुड्य। लेकिन अब गुण की प्राप्ति हो रही है फिर कु को, और पीछे गुण की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही थी, वहां तो हमने प्रत्यय ही ड्यक कर दिया, उसमें ककार लगा दिया, यहां पर कित को अलग से बोला गया फिर कि कित च, ये कित भी होता है यत प्रत्यय, तो गुण भी नहीं हुआ। तो दो तरह से बना लेते हैं, लेकिन अब स्वर में तो अंतर आएगा ना फिर, कि ड्यक प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय स्वर, यत करेंगे तो तित हो गया ये, लेकिन उसके लिए यतो नाभ अलग से बैठा हुआ यत प्रत्यय के लिए, तो यतो नाभ से आद्युदात रहेगा। उस अवस्था में फिर आदि का उदात लेते हुए और कुड्य फिर कु को उदात मानेंगे, दो स्वर माने जाएंगे फिर, इन्होंने एक ही दिखाया है ड्य को उदात रखते हुए। तो जैसे कुटी वायु को रोकती है, शमी वृक्ष होता है, उसने भी वायु को रोका, सुरक्षा हो गई, और कुड्य कहते हैं दीवार के लिए, वो भी वायु से त्राण करती है, इस तरह से। आगे है शारदे अनार्तवे, शारदे सप्तम्य कुशनांतम, अनार्तवे सप्तम्य कुशनांतम। ऋतु, ऋतु शब्द से बनता है आर्तव, और नए समास करके बन जाएगा फिर अनार्तव। अब क्योंकि शरद शब्द का प्रयोग ये ऋतु अर्थ में करते ही हैं, प्रसिद्ध है इस अर्थ में ये, लेकिन सूत्रकार ने कहा कि शरद से जो हम यहां पर शारद बना रहे हैं ये ऋतुवाची नहीं है, उस अर्थ में नहीं लेना है। तो अनार्तव वाचिनी शारद शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब प्रश्न ये उठेगा कि शारद का अर्थ ऋतु नहीं है तो है क्या, तो शारद का अर्थ यहां पर होता है नया, ताजी, फ्रेश, बिल्कुल अभी अभी का, इस अर्थ में। योग दर्शन में भी शारद तो नहीं है लेकिन विशारद है। और बुद्धि का विशारद वहां कहा गया है वैशारद्य, विशारद से बन जाएगा वैशारद्य। और बुद्धि का वैशारद्य का तात्पर्य क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बुद्धि एकदम नई हो गई है अब, है ना, योग का अभ्यास करते करते बुद्धि एकदम नई हो गई, ताजी हो गई। और वहां अर्थ ये भी लेते हैं कि बिल्कुल निर्मल हो गई है, बुद्धि वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, उस अवस्था में फिर अध्यात्म की प्राप्ति होती है, अध्यात्म प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद मिलता है ना कोई अच्छा काम करो तो योगी ने जब बुद्धि की निर्मलता प्राप्त कर ली तो परमात्मा उसको प्रसाद देता है फिर। तो निर्मलता में भी क्या होता है, जैसे कोई कपड़ा गंदा है और हमने साफ कर लिया, अरे ये तो नया नया कपड़ा लग रहा है बिल्कुल, ऐसा नयापन, वो यहां शारद का अर्थ है। तो ये शब्द प्रयोग में आता है नवीन अर्थ में शारद, तो ऋतुवाची नहीं है ये। अब यहां पर ताजा फ्रेश ये बोलना है तो शारद का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ शारद का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग करने से पहले सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि भाई ये शब्द बोलूंगा और ये इसका अर्थ है, पकड़ लेना अपने आप। भाषा किस लिए होती है? भाषा जो बोली जाती है वो दूसरा समझ भी तो पाए उसको, तो पहले उसको समझा के रखो कैसे ऐसे हम बोलेंगे। फ्रेश के लिए उर्दू ताजा मिला था, इसकी अन्वेषण कर रहे किशोर। हाँ, तो शारद बहुत अच्छा शब्द है ये। अब कोई जल लेकर के आया तो एक जल ऐसा होता है कि रात्रि में रखा हुआ है, प्रातः काल को दे दिया, या किसी मटके में है, पात्र में है। ये कहे नहीं नहीं अभी अभी कुएं से निकाल करके लाया हूँ, रस्सी से खींच करके, है ना, रस्सी से खींचते हैं ना, तो रज्जु शारदम, योशी के लिए कहा जा रहा है, रज्जु शारदम उदकम, रज्जु के द्वारा लाया गया। तो रज्जु का स्वर क्या रहेगा यहाँ पर? तो ये भी उणादिम बना हुआ है, एक ही सूत्र इसका है, अलग से एक ही शब्द के लिए। सृजे है असुम च, धातु सृज है और असुम आगम करेंगे, ठीक है ना, और उ प्रत्यय है, तो असुम आगम मित है, तो कहाँ आएगा ये? सृज में श्री के आगे आएगा, ठीक है ना, लेकिन इतने मात्र से भी नहीं बन पाएगा, तो इसमें सकार का लोभ भी, सकार का लोभ भी करना का, उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सृजे रसुम च, तो सृज में सकार का लोप करके रह गया रिज, अब री के आगे अस ले आओ, असुम का री अस, री को कर दो गुण रस, ठीक है ना, रस ज, धातु का जकार तो है ही, रस ज, और आगे ऊ प्रत्यय रस जु, अब सकार को क्या करेंगे, झलाम जश झशी, पहले दकार करेंगे उसके बाद स्तो हुष्णाश्चु, तब बनता है रज्जु। रज्जु ऐसे ही नहीं बन जाती है, रज्जु बनाना भी कठिन है, अब तीन तीन लरें उसकी होती हैं, उनको फिर घुमा घुमा के उनको, जिसको बोलते हैं बटना, रस्सी बट जाते हैं, रस्सी बटना, तब बनती है रज्जु, उसको गुण भी कहते हैं। रस्सी को, रस्सी का नाम गुण भी होता है, और इसी गुण शब्द के आधार पर, क्योंकि रस्सी में तीन लरें होती हैं ना, दो लरों से बन जाएगी रस्सी, देखो महिलाएं चोटी करती हैं तो कितनी लरें निकालती हैं पहले बालों में, तीन भाग करेंगी उसके, तीन भाग करके और फंसाते हुए वो रस्सी जैसी ही बन जाती है फिर पीछे को। और तो गुण शब्द जो यहां पर प्रयोग करते हैं रस्सी के लिए, यही गुण शब्द सत्व रजस और तमस इनके लिए प्रयोग में आने लगा। ये भी गुण है, क्यों? ये संसार कैसे बनता है जब तक तीनों नहीं मिलेंगे, सत्व रजस और तमस, बन जाएगा संसार? तो ये संसार भी तो एक प्रकार से रस्सी जैसा हो गया ना, ये तीन से मिलकर के बना है, तीनों को फंसाते हुए, सत्व को भी, रजस को भी और तमस को भी। और दूसरा गुण का अर्थ ये भी होता है, जो गौण अर्थ लेते हैं ना हम, गौण मुख्य और गौण, तो प्रकृति वास्तव में क्या है? ये गुण ही तो है, ये गौण है, मुख्य तो जीवात्मा है ना, जीवात्मा के लिए है, तो जिसके लिए वस्तु होती है वो मुख्य होता है, या जो वस्तु है वो मुख्य है, जिसके लिए है वो मुख्य है, तो प्रकृति गौण हो गई, इसलिए सत्व रजस तमस को गुण भी कहते हैं। अब वो गुण का अर्थ वहां पर वो नहीं लेना है कणाद वाला, कि द्रव्य के अंदर जो रहता है वो गुण है, जबकि सत्व रजस तमस तो द्रव्य है ना, ये द्रव्य है, तो वहां गुण का अर्थ तात्पर्य होता है गौण, या फिर तीन मिलकर के ये बनता है, उसके मूल तत्व है वो। तो रज्जु में ये देख लिया हमने, ऐसे ही अगला शब्द है दृशत शारदाह सत्तवः। अब दृशत शारदाह सत्तवः, सत्तु बनाए, लेकिन कैसे हैं सत्तु? बहुत पुराने तो नहीं है रखे हुए? कि नहीं नहीं अभी अभी पत्थर से पीस करके लाए जा रहे हैं। दृशत क्या है? पत्थर। तीसरे से ये शारद हो गए, दृशत शारदाह। तो यहां दृशत का स्वर देखेंगे, ये भी उणादि का सूत्र है, दृणाते शुग ह्रस्वश्च, द्री धातु दीर्घ रिकारांत है तो उसको ह्रस्व भी करना है, और अदि प्रत्यय आ रहा है, तो इस तरह से शुग आगम कर लेंगे तो बन गया दृशत। तो प्रत्यय स्वर से ये आद्युदात्त निप्रत्यय अउदात्त रहेगा, तो पूरा शब्द हो गया अंतोदात्त। दृशत शारदा सप्तव। अच्छा जी, शारदा शब्द प्रत्यग्रवाची वही प्रत्यग्र उसी को बोलते हैं। प्रत्यग्र का अर्थ ही है नया, बिल्कुल। अग्र माने जैसे कहते हैं ना आगे, तो प्रश्न हुआ कि आगे कहाँ तक बढ़े भाई, है ना, तो बिल्कुल अंतम पहुंच जाओ, वो है आगे। प्रति अग्रम, अग्रम प्रति, प्रत्यग्रम आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, तो एकदम किनारे पे, ये है नया। तो वही तात्पर्य है कि पीछे को नहीं हटना है, बिल्कुल ताजा अभी अभी का। तो ये समास जो होते हैं ना यहाँ पर, जैसे तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है, तो ये रज्जु शारदम, दृशत शारदाह, ये सब समास कैसे करेंगे यहाँ? तो ये जो समास होते हैं ना, इस प्रकार के जो विशेष अर्थ जिनसे निकलता है, ये नित्य समास जैसे बन जाते हैं, क्योंकि विग्रह करते समय हम ऐसे विग्रह नहीं कर पाएंगे इन शब्दों का, इनको लेकर के, तो नित्य समास रहते हैं ये, विग्रह से वो अर्थ निकलेगा ही नहीं। और भी ऐसे शब्द आएंगे आगे। आगे है अध्वर्यु कषायोर जातौ, अध्वर्यु कषायोः सप्तमी द्विवचनांतम जातौ सप्तम द्विवचनांतम। अब पूरा समास किस अर्थ को प्रकट करेगा? जाति को, इसलिए सप्तमी दे दी उसमें जातौ। तो अध्वर्यु कषाय इत्येतयोर उत्तर पदयोः जाति वाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। जैसे शब्द दिए यहाँ, प्राच्याध्वर्युः, कठाध्वर्युः, कालापाध्वर्युः, तो अध्वर्यु आ रहा है आगे, और आगे के उदाहरणों में कषाय शब्द आगे आ रहा है, तो इनके परे रहते, अध्वर्यु और कषाय के परे रहते। तो यहाँ जो स्वर रहेगा ये प्राच्य, कठ, कालाप, ऐसी कषाय के परे रहते। सर्पिर मंड कषायम, उमा पुष्प कषायम, दौवारिक कषायम, यहां भी पूर्व पद के स्वर देखना है। तो प्राच्य का स्वर क्या होगा? तो प्राच्य शब्द अंचु धातु से जो बनाया गया है, नहीं प्राच धातु, पहले तो प्राच बना लेंगे पूरा अंचु धातु से, और प्राच से फिर बनाएंगे प्राच्य। तो तद्धित प्रत्यय करेंगे यहां पर यत, द्युप्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, और यत प्रत्यय करेंगे तो तित होने पर भी यतो नावह सूत्र, इसका अलग से जो पहले पाद में आ चुका है उससे रहेगा आद्युदात्त, तो प्रावदात्त रहेगा प्राच्याध्वर्युः। और कठ में जो स्वर होगा तो यहां पर कठ धातु से ही प्रत्यय करेंगे, और अच प्रत्यय होगा, नंदीग्रही पचा दिव्यो लेणी ने चाह, यहां चितः सूत्र लग जाएगा, चितः से अंतोदात्त, तो कठ में ठावदात्त रहेगा। और कालाप, तो कालाप शब्द में यहां पर कालाप, इसमें कठ में एक चीज और भी दी है इन्होंने कि कठ शब्द में जैसे हमने यह अच प्रत्यय करके पहले कठ बना लिया, और फिर कठ के शिष्य जो कहलाएंगे, तो वहां पर फिर ऋणी प्रत्यय भी हुआ, लेकिन उस ऋणी प्रत्यय का एक सूत्र पीछे आ चुका है चौथे अध्याय में, कठ चर का लुक, वहां पर उसका लुक भी कर दिया गया है। तो इस तरह से लुक करके रहा कठ का कठ ही। ऐसे ही कलाप शब्द में भी, तो कलाप से पहले बनाएंगे कालाप अण प्रत्यय करके, और अण प्रत्यय करेंगे तो यहां भी प्रत्यय स्वर से ये कालाप शब्द अंतोदात्त रहेगा, यानी कि प उदात्त रहेगा, तो कालापाध्वर्युः अण प्रत्यय करने के बाद। अब ये जो समास किया गया यहां पर कठ का, प्राच्य का और कालाप का अध्वर्यु शब्द के साथ में, तो तत्पुरुष समास ही करना होगा, तो यहां तत्पुरुष समास करेंगे कर्मधारय, क्योंकि वही कठ है, वही अध्वर्यु है, वही कालाप है, वही अध्वर्यु है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां जो पूरा शब्द का अर्थ समास का निकल रहा है वो है एक प्रकार से जाति के अर्थ में, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द आ चुके हैं इसमें, कठ कालाप इत्यादि। आगे जो शब्द है सर्पिर मंड कषायम, तो सर्पिर मंड ऐसे ही उमा पुष्प, यहां सर्पी का मंड के साथ में, उमा का पुष्प के साथ में, ये षष्ठी समास करेंगे पहले, और ये शब्द बनाने के बाद, उसके बाद फिर कषाय शब्द के साथ में समास करेंगे, तब ये सूत्र लगेगा, क्योंकि इसको तो कषाय चाहिए आगे। अब इसने पूर्व पद का स्वर किया, तो पूर्व पद में देखा हमने कि सर्पिर मंड और उमा पुष्प ये षष्ठी समास था यहां तत्पुरुष समास, तो उनका प्रकृति स्वर क्या रखेंगे, तो वहां तो समास से सूत्र पीछे आ ही चुका है कि समास का अंतोदात होता है, तो सर्पिर मंड और उमा पुष्प ये अंतोदात रहेंगे। ऐसे ही शब्द है एक दौवारिक, तो दौवारिक ये द्वार शब्द से बनाते हैं ठक प्रत्यय करके, जो द्वार पर जिसकी नियुक्ति की जाती है, तत्र नियुक्तः द्वारे नियुक्तः दौवारिकः, तो ठक प्रत्यय करके यहाँ का कार्य जो लगाया है पाणिनि ने, उसे दो कार्य संपन्न हो गए, एक तो वृद्धि का कार्य हो गया, आदि अच को वहां वृद्धि तो वैसे नहीं होती है, वही औ आता है ना दौवारिक, और कित होने से दूसरा कार्य हो गया कितः सूत्र जो प्रथम पाद में आ चुका है, उसे अंतोदात्त भी हो गया, तो दौवारिक में क उदात्त रहेगा। आगे है सदृश प्रतिरूपयोः सादृश्ये, सदृश प्रतिरूपयोः सप्तमी द्विवचनांतम सादृश्ये सप्तमी एकवचनांतम, यहां भी पूरा समास का अर्थ बता दिया है, सादृश्य समानता अर्थ निकलना हो समास का तब करेगा यह सूत्र अपना कार्य। तो सदृश प्रतिरूप इत्येतयोः उत्तरपदयोः सादृश्य वाचनी समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, तो आगे जो शब्द आएंगे वो सदृश और प्रतिरूप दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, तो कोई माता के समान है तो मात्रा सदृशः इति मातृ सदृशः तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे, उसका सूत्र उसमें है ना तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन के आगे वाला, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण ही, इसमें सदृश शब्द आ ही रहा है, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा मातृ के साथ में पितृ के साथ में। अब यहां मातृ पितृ का स्वर देखने के लिए उणादि में सूत्र आया हुआ है, नपत्री नेष्ठरी त्वष्टरी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री, ये सारे जो शब्द आ रहे हैं ये अंतोदात्त वहां पर निपातित किए गए हैं, तो त्रि उदात्त रहेगा इसमें। ऐसे ही प्रतिरूप के साथ में भी समास कर लेंगे, तो पितृ मातृ का वहां भी ऐसा ही स्वर रहेगा। पूरे समास का अर्थ क्या है, सादृश्य समानता बताई जा रही है पूरे शब्द से। आगे है द्विगौ प्रमाणे, तत्पुरुष तो ये भी है लेकिन तत्पुरुष के साथ में द्विगु और हो गया, द्विगु तत्पुरुष चाहिए, विशेष प्रकार का तत्पुरुष है, तो द्विगौ सप्तम एकवचनांतम प्रमाणे सप्तम एकवचनांतम, पीछे भी आया था ना एक प्रमाणे वाला सूत्र गाध लवणयोः प्रमाणे, एक ये भी प्रमाणे है, इससे भी प्रमाण अर्थ निकल रहा होगा, तो प्रमाण वाचनी तत्पुरुष समासे द्विगौ उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब यहां पर जब ये कहा गया कि उत्तर पद में होना चाहिए द्विगु, तब पूर्व पद का स्वर होगा, तो क्या अर्थ निकला इससे, कि उत्तर पद भी समास से युक्त होगा, तभी तो द्विगु बनेगा, क्योंकि द्विगु के लिए भी समास चाहिए संख्या पूर्व में हो जिसके, और दूसरी बात इससे यह भी निकली कि अगला पद भी तत्पुरुष समास का होगा और पूरा जो शब्द बनेगा वो भी तत्पुरुष समास का होगा, क्योंकि तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, तो पहले हमें उत्तर पद को बनाना है, जैसे उत्तर पद बना सप्त सम, तो सप्त सम क्या है ये, तो सप्त यानी कि सात समा कहते हैं वर्ष के, सम नहीं समा, तो सप्त समा प्रमाणम अस्य, सात समा प्रमाण है जिसका, सात वर्ष प्रमाण है जिसका, सात साल की कोई पदार्थ। तो प्रमाण अर्थ में वहां पर मात्रच प्रत्यय करेंगे पहले, लेकिन प्रमाण अर्थ में जब प्रत्यय आता है तो उसका लुक हो जाता है, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, द्विगु अगर होता है तो संख्या पूर्व में आने से द्विगु बन ही गया ये सप्त समा शब्द, तो इससे लुक हो गया है प्रत्यय का, तो रह गया केवल सप्त सम। अब सप्त सम का फिर समास किया प्राच्य शब्द के साथ में, तब ये सूत्र लगेगा, तो द्विगु उत्तर पद में है, अप्राच्य का स्वर रहेगा यहां, अर्थात जो सात साल का है वो कैसा है, प्राच्य है, पूर्व का रहने वाला। तो प्राच्य का स्वर क्या होगा, तो प्राच्य शब्द अभी जो सूत्र पीछे आया था ना, अध्वर्यु कषाय ओर जातु, आद्युदात्त, हाँ तो वो रहेगा आद्युदात्त। ऐसे ही दूसरा शब्द है गांधार, तो गांधार ये फिट सूत्र में आया हुआ है कर्दमादि नाम से, तो कर्दमादि एक गण है वहां पर भी, तो वहां इसको पढ़ा हुआ है और आद्युदात्त इसको माना गया है, लेकिन दो पक्ष हैं वहां पर, उसमें मध्युदात्त भी स्वीकार किया गया है, तो मध्युदात्त करेंगे तो धावदात्त ले लो, आदि करेंगे तो गा हो जाएगा। इन्होंने एक ही प्रकार का दिया है उदाहरण, गा को उदात्त मानते हुए, गांधार सप्त समह, वही सात साल का है वही गांधार है। गंतव्य पण्यम वाणिज्य, गंतव्य पण्यम प्रथम क्वचनांतम, वाणिज्य सप्तम क्वचनांतम। वाणिज्य, तो वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य शब्द से बनेगा ना वाणिज्य, और वाणिज्य को ही उत्तर पद में रखा जा रहा है, यानी कि वाणिज्य शब्द उत्तर पदे गंतव्यवाची अथवा पण्यवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, पूर्व पद में होना चाहिए, पूर्व पद में जो शब्द रहेगा वो क्या होगा तो उत्तर पद ही बता रहा है स्वयं ही। जैसे गंतव्य और पण्य, गंतव्य का तात्पर्य जहां पर जाना है, जो गंतव्य है अर्थात ऐसा स्थान जो जाने योग्य है, और पण्य उस वस्तु को कहेंगे जो कि बेचने खरीदने योग्य है, व्यवहार के योग्य है, पण व्यवहारे स्तुतौच, वो पण्य हो गया। तो जैसे यहां गंतव्य में ले लिया मद्र और काश्मीर, ये स्थानों के नाम हो गए, ये कैसे हैं गंतव्य, यहां जाया जाता है, और पण्य में ले लिया जैसे गो और अश्व, ये खरीदने बेचने के वस्तु हैं, ये पण्य हो गए, और वाणिज्य उत्तर पद में आएगा। तो इस तरह से मद्र वाणिज्य, काश्मीर वाणिज्य, तो वाणिज्य क्या हो गया, वही वाणिज्य से ही वाणिज्य बना है, वणिक एव वाणिज्य अर्थात जो बनिया व्यापारी वैश्य, और मद्र वाणिज्य अब यहां षष्ठी समास कर दो, यानी मद्र का वाणिज्य, मद्र क्या है गंतव्य स्थान, यानी ऐसा वाणिज्य, ऐसा वैश्य जो कि प्रायः मद्र को जाने वाला है, जाता रहता है, या ऐसा वाणिज्य जो गाय और अश्व का, उसका गो का और अश्व का व्यापार करता है। तो मद्र का और काश्मीर का, गांधार का इनका स्वर चाहिए, तो मद्र शब्द उनादि कोश में बना हुआ है, स्फाई तंची वंची वपी क्षिपी, बहुत लंबा सूत्र है ये, और रक प्रत्यय से किया गया है, ये प्रत्यय स्वर से अंतोदात रहेगा मद्र। काश्मीर शब्द को प्रशोदरादि गण में मानते हुए और गणपाठ में ही, क्योंकि स्वरांकन था पहले, तो वहां मध्योदात रखा गया था इसको, गांधार पीछे बनाई था हमने कर्दमादि नाम से, चाहे आदि का। अच्छा जी, काश्मीर अलग है, कश्मीर अलग है, में तो कश्मीर मुख्य कश्मीर, वो दोनों ही शब्द प्रयोग में आते हैं, कश्मीर और काश्मीर दोनों ही प्रयोग में आते हैं, और दोनों समान अर्थक हैं, और उसको यूं भी कह सकते हैं कश्मीर का रहने वाला काश्मीर, ऐसे भी ले सकते हैं अगर किसी मनुष्य को कहना है तो, और प्रदेश का भी वाचक काश्मीर का व्यवहार मिलता है। आगे गो और अश्व, इनके स्वर हमने पीछे भी देखे थे, गमेर डोह और अशु पुरुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, इससे अश्व बना था। चलो इतना ही रखते हैं, समय पर्याप्त हो गया। प्रणव ध्वनि।